z Ukrainy. Otóż i dzisiaj na zajęciach rozmawiałem ze studentką, która mówiła właśnie, że ona chciała skończyć przyzwoite studia w przyzwoitym kraju europejskim. Przyjechała z Łotwy. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dziś doktor habilitowana Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Dziękuję. Oraz profesor Władysław Miodunka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizowali Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że na debacie u premier Kopacz nie pojawi się prezes PiSu. Jarosław Kaczyński proponuje inne spotkanie. Niech pani premier przyjdzie. Marszałek Sikorski już wysłał pierwsze kartki. Akcja Mamy Niepodległą 2014 rozpoczęta. Za oceanem wybory do kongresu. Licznie głosują w nich Polacy z amerykańskim obywatelstwem. Wiadomo, że przyjdą Leszek Miller, Janusz Palikot i Janusz Piechociński. Oni potwierdzili swój udział w jutrzejszej debacie. To ma być spotkanie premier Ewy Kopacz z liderami partii na temat polityki samorządowej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński też dostał zaproszenie, ale na nie nie odpowiedział. Zasadą jest, że zaproszenie albo się przyjmuje, albo się odrzuca. Tak więc czekamy na wiążącą odpowiedź ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Informuje rzeczniczka rządu Iwona Sulik. Kaczyński zaproponował natomiast pani premier udział w spotkaniu klubu PiSu i Sprawiedliwej Polski, ale poświęconym nie samorządom, a sprawom społecznym, na przykład wysokości wieku emerytalnego. Gotowi jesteśmy w tej sprawie rozmawiać z panią premier. I chcę z tego miejsca, tu w Płocku, zaprosić panią premier na spotkanie dwóch klubów parlamentarnych, naszego i Polski Razem. To jest uzgodnione. Zaraz po głosowaniu. Niech pani premier przyjdzie. I zmieniamy temat. Trybunał w Strasburgu nie oceniał, czy Grzegorz Braun mówił prawdę w odniesieniu do Jana Miotka, zaznacza na naszej antenie ekspertka. Dorota Głowacka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśla, że Europejski Sąd podważył polskie wyroki w jednym punkcie w kwestii wolności słowa. Chodzi o wypowiedź Brauna sprzed 7 lat. Reżyser powiedział wtedy o popularnym językoznawcy, że ten współpracował z PRL-owską Służbą Bezpieczeństwa. Miodek wygrał z Braunem procesy we wszystkich instancjach. Teraz Trybunał w Strasburgu podważył polskie orzeczenia. Jak wyjaśniała w Trójce Dorota Głowacka, zarzut Strasburga wobec polskich sądów był lakoniczny. Stwierdził, że nie wzięły pod uwagę jednego bardzo istotnego kryterium, które w tego typu sprawach ma ogromne znaczenie. Mianowicie sądy polskie stwierdziły, że nie można zakwalifikować pana Brauna jako dziennikarza i w związku z tym nałożyły na niego trochę dalej idące wymogi. Czyli nie tylko takie, że formułując swoją wypowiedź powinien zachować należytą staranność, ale też nałożyły na niego taki wymóg, że powinien był udowodnić tak, prawdziwość swojej wypowiedzi. Według Europejskiego Trybunału, skazując reżysera, polski wymiar sprawiedliwości złamał 10 artykuł Konwencji o ochronie praw człowieka. Dr Andrzej Zawistowski z Instytutu Pamięci Narodowej uważa natomiast, że to orzeczenie może mieć wpływ na inne, podobne toczące się w Polsce procesy. Takich procesów jest przecież dosyć sporo, nie tylko dziennikarzy, ale i historyków, czyli tych wszystkich, którzy w jakiś sposób oceniają działalność innych ludzi. No i oczywiście mówimy tutaj o historii najnowszej, bo tu mamy do czynienia z żyjącymi świadkami, bohaterami wydarzeń. Teraz Skarb Państwa ma wypłacić Grzegorzowi Braunowi 14 tysięcy euro odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu poniesionych kosztów. Akcja Mamy Niepodległą 2014 rozpoczęta. Polega ona na wysyłaniu darmowych pocztówek do znajomych z życzeniami z okazji Święta Niepodległości i ma zachęcać Polaków do wspólnych obchodów. Pierwsze kartki wysłał marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Mnie osobiście szczególnie bliskie są te rocznice, które uświetniają, które upamiętniają nasze zwycięstwa. A 11 listopada to właśnie dzień, w którym po 123 latach niewoli nasi dziadkowie spełnili marzenia pokoleń. Chodzi oczywiście o 11 listopada 1918 roku. Amerykanie wybierają przedstawicieli do kongresu oraz władze lokalne w Illinois. Wśród głosujących na senatorów czy gubernatora stanu jest wielu Polaków. W jednym z lokali wyborczych w Chicago był nasz korespondent. W lokalu wyborczym, który znajduje się w polonijnej parafii Świętej Konstancji, wśród głosujących często słychać polski język. Na kogokolwiek będę głosować, stan Illinois zawsze jest demokratyczny, także nie ma to znaczenia. Natomiast jest to dosyć smutne, co się dzieje, że my się bawimy w politykę dalej. Nasi rodacy popierają poszczególne partie, także w perspektywie tego, co chcą one zrobić dla Polonii i samej Polski. Obama jako dla nas, dla Polaków zrobił nic. Po pierwsze obiecał wizy, zabombił sprawę. Po drugie sprawa tych obozów śmierci. Zaklątał się w krzaki, nie umiał wyjść z tych krzaków pozytywnie. W komisjach wyborczych miasta Chicago pracuje 200 członków nazywanych w Stanach Zjednoczonych sędziami elekcyjnymi. Wśród nich jest Polak z pochodzenia Roman Walczak, zasiadający w komisji znajdującej się w polonijnej parafii świętej Konstancji. Ten punkt wyborczy jest zorganizowany w polskiej dzielnicy, także dosyć dużo Polaków głosuje, dlatego proszono kogoś, kto mówi w języku rodaków, żeby pomóc w czasie głosowania. W Stanach Zjednoczonych zasady głosowania są bardziej skomplikowane niż w Polsce, dlatego wszelkie potrzebne informacje dla głosujących przygotowano w Chicago w 16 językach, w tym polskim. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jutro kolejny słoneczny dzień, zachmurzy się tylko na północnym zachodzie i nadal ciepło, a na południu nawet bardzo ciepło, bo do 19 stopni, w centrum 15-17, na północy do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jutro tylko w tygodniku Polityka. Wyniki badań nad życiem seksualnym polskich wyborców. Sprawdź, jak kochają się zwolennicy PiSu, Platformy i SLD. Czy polityka ma wpływ na życie erotyczne Polaków? Od jutra w kioskach, tylko w tygodniku Polityka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a, je ne regrette rien. Po godzinie 22. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam na kolonie francuskie. Dzisiaj panie, panie dobrze znane, panie, które w ostatnich tygodniach opublikowały swoje nowe płyty. Będzie dość kameralnie i myślę bardzo nastrojowo. Przed dwoma tygodniami, gdy się żegnałem, zapowiedziałem także program Pod dachami Paryża. Nie mogłem przewidzieć, że zapowiedziałem wtedy ostatnią audycję z tego cyklu, co więcej audycję, której autorce nie było dane wysłuchać. Dzisiejsze kolonie chciałbym zadedykować pani Barbarze Podmiotko. Je n'osais pas te le dire, encore moins te l'écrire, j'attendais le moment opportun, important. Je ne savais pas comment faire, au nom du quel enfer et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie ni de la dernière pluie près d'un petit ruisseau de la vie en du haut. Oui, mais j'ai dû me résoudre à faire parler la poudre, à passer le turbo un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard azuré si longtemps désiré. Je n'avais pas l'intention de sortir les violons, mais avant le refrain d'arriver à mes fins. Je n'ai pas envisagé les remords, les regrets, j'apprécie mon bonheur dans la maison aux fleurs. Et je n'ai pas regretté d'avoir osé roser près du pont Mirabeau un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait c'est sûr de te dire que je t'aime. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr de te dire que je t'aime. To może w takiej kolejności: Coralie Clément, Emily Loiseau i Emily Simon. To panie, które zdominują dzisiejsze, nieco krótsze kolonie francuskie, ale wiedzą państwo, skończymy kilka minut przed godziną 23. Coralie Clément dziś na dobry początek, nie bez powodu, ponieważ w ostatnich dniach pojawiła się jej nowa płyta. Nowa płyta po 7 latach. 7 lat wypełnionych i muzyką, ale także i zupełnie innymi rzeczami, między innymi macierzyństwem. To skłoniło Coralie Clément do dłuższej przerwy, ale także troszeczkę do oderwania się od swojego brata Benjamina Biolay, który wyprodukował i napisał niemal większość kompozycji, które znalazły się na jej poprzednich płytach. Zatem po 7 latach Coralie Clément powraca, nieco bardziej samodzielna, ale czy inna? Chyba nie. Et quand bien même ma vie te pose un problème, et quand bien même je t'avoue ce que j'aime, et quand bien même jamais je ne dis que j'aime, et quand bien même ça reste toujours un problème, et moi quand même je perds toujours ce que j'aime. Combien même cette vie me pose un problème, et combien même tu m'avoues que tu m'aimes, et combien même jamais je ne dirai je t'aime. Pour moi quand même ce sont mes larmes que je traîne, mais moi quand même je perds toujours ce que j'aime. La Belle Affaire, taki tytuł nosi czwarty solowy album Coralie Clément, opublikowany po 7 latach. Po 7 latach od poprzedniej płyty Toy Store, a Pierwszy album Saldy Paperdi został opublikowany w roku 2001 i to z tej płyty pochodziła ta kompozycja, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Ça va valer la peine. To zresztą był singiel, który słyszałem po raz pierwszy właśnie w 2001 roku i natychmiast zacząłem zastanawiać się, o kogo chodzi, kim jest ta dziewczyna. No jak się okazało, to nie było trudne rozwiązanie tej zagadki. Siostra Benjamina Biolay, który napisał, skomponował, wyprodukował nie tylko jej pierwszy album, także dwa pozostałe. W wywiadzie, który pojawił się tuż przed premierą płyty, Coralie Clément wyjaśnia, skąd ta przerwa, tak jak wspomniałem, macierzyństwo, ale także wcześniej półtoraroczne tournée, no i zajmowanie się z jednej strony dzieckiem, wieczorami nagrywaniem piosenek, no to wszystko musiało trwać, a poza tym, jak sama mówi, to, że w rodzinie miała kogoś takiego, ma cały czas, jak Benjamin Biolay, który pisał, produkował i nagrywał wszystko dla niej, było strasznie rozleniwiające i dekoncentrujące. Ona mogła poświęcić się wyłącznie na śpiewaniu piosenek. Chciała troszeczkę od tego odejść. Chciała także pokazać się jako autorka tekstów, trochę jako autorka muzyki. Chciała oderwać się od tego, co wcześniej robiła ze swoim bratem. No i stąd ten dłuższy okres przygotowania płyty, stąd także bardzo starannie już w tej chwili przygotowywana trasa koncertowa. Na tej płycie oczywiście nie tylko utwory wymyślone przez Coralie Clément, która notabene, co ciekawe, wraca do nazwiska rodzinnego, czyli Coralie Biolay. To jest może troszeczkę sprzeczne z tym, co mówiła wcześniej, bo z jednej strony chciała się oderwać od brata, który pisał jej wszystko, a z drugiej strony wraca do nazwiska, które jest jednak kojarzone no niemal wyłącznie z Benjaminem, jedną z najbardziej w tej chwili rozpoznawalnych postaci francuskiej muzyki. Zatem Coralie Clément albo Coralie Biolay, jak państwo wolą. Są na tej płycie utwory, do czego zmierzam, nie tylko jej autorstwa. Jest jeden utwór, który Benjamin napisał dla Chiara Mastroianni. On dla niej wymyślił cały album zatytułowany Home. Jedna z tych kompozycji, A la longue, także znalazła się na tej płycie. Ale całość, tak naprawdę pomysł na tę płytę, powstał w momencie, kiedy jedna z firm zaproponowała Coralie nagranie piosenki do reklamy, ale było to bardzo określone zamówienie. Otóż musiała ona wykonać jakiś utwór, który opowiadałby o róży. A ponieważ wtedy nie czuła się na siłach, by cokolwiek komponować, zresztą terminy się zbliżały, to wyciągnęła swoją ukochaną piosenkę, swojej ukochanej artystki Mon Ami La Rose. No i w taki sposób zaczęła się praca nad tą płytą. Najpierw zarejestrowała ten utwór, Françoise Hardy, w oryginale i od tego momentu zaczęło się zbieranie materiału na ten nowy album. Ne dis pas que le temps passe, que tu aimerais que je t'enlasse. Ne dis pas que les gens partent un jour, que l'amour parfois te ronge, même toujours. Ne dis pas que l'amour blesse, que tu fais fi de mes promesses. Ne dis pas que je m'efface. C'est bien que tout m'angoisse, me fracasse. Ne me dis pas que c'est la vie, oui c'est la vie à l'infini. Ne me dis pas que c'est si triste, que c'est fatal, que c'est normal, que rien ne reste. De refuser tous mes gestes de tendresse. Ne me dis pas que je m'épanche, que l'amour souvent m'empêche d'être franche. Ne me dis pas que c'est la vie, oui c'est. triste, que c'est fatal, que c'est normal. Ne me dis pas que c'est la vie. Oui, c'est la vie, cette chienne de vie. Ne me dis pas que c'est si triste, que c'est fatal. W oryginale François Hardy, a teraz Coralie Clément, nieco wcześniej Rien de Reste. Dwa fragmenty z płyty La Belle Affaire, nowej płyty Coralie Clément, opublikowanej po 7 latach nieobecności na rynku. Ciekawy album, ale myślę, że w bardzo, bardzo w stylu takim, do którego nas już Coralie Clément wcześniej przyzwyczaiła. No dobrze, to czas w takim razie na drugą panią i to może być zaskoczenie, chociaż słuchacze Kolonii Francuskiej tę artystkę znają zupełnie nieźle. Co więcej, jakiś czas temu gościła także u nas, grała koncert i ten nowy album już państwu we fragmencie prezentowałem. On jest tyle niezwykły, że przedstawia dobrze znane utwory z repertuaru tej artystki, ale także z repertuaru innych artystów w niecodziennych interpretacjach: fortepian, wiolonczela, głos. Thank you. j'avais à vous raconter avant de vous quitter. L'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandra à la mandoline, moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait arriva Gigi la Marasa. Brocart d'amour et de velours comme une caresse. Gigi la Marasa, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait Zazaluna Caprese a Salemio. Une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. You will be the plus beau of all the Caruso, lui disait-elle, jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré, ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi allait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amorosa, croqueur d'amour et de velours comme une caresse. Gigi l'amorosa, toujours un cœur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Et là devant la foule il a chanté Zaza luna caprese a Salemi. Les années ont passé, cinq hivers, cinq étés. No news, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oubliant nos costumes et nos instruments, on entendait venir comme une larme, un soupir du fond de la salle cette mélodie. Comme une caresse, Gigi l'amour. jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Zaza luna caprese a sale mio. Are va andete l'amoroso. Takiej wersji tego utworu u nas w koloniach jeszcze nie było. Gigi Lamoroso, oczywiście utwór wylansowany przez Dalidę przed laty, teraz w wersji Emily Loiseau. Właściwie nie tylko Emily Loiseau, ale także Oliviera Kundunu, który gra na wiolonczeli, bo cały pomysł na tę nową płytę zatytułowaną Emily Loiseau Revisited to zagranie dobrze znanych utworów, ale w wersjach fortepianowo-wiolonczelowych. Zresztą podtytuł tej płyty jest następujący: Piano Cello Sessions. Podczas tych nagrań były właściwie do dyspozycji tylko dwa instrumenty: fortepian, wiolonczela i oczywiście ten instrument najważniejszy, czyli głos, głos Emily Loiseau. Przed momentem utwór klasyczny, tak bym powiedział, natomiast żeby docenić samo przedsięwzięcie i sam pomysł, proponuję zestawić jeden utwór w dwóch wersjach, bo to pokaże, w jaki sposób przebiegało to myślenie muzyków, w jaki sposób te oryginalne utwory, czasami zaaranżowane na skład kilkunastoosobowy, tak jak na ostatniej płycie, nagle pojawiają się w wersjach takich bardzo zredukowanych. I tak będzie w przypadku kompozycji Pays Sauvage. To jest tytułowy utwór z albumu z 2009 roku. Cały zespół Emily Loiseau w świetnej formie, to przyznaje moja ulubiona płyta tej artystki, a zaraz później wersja na wiolonczele i fortepian. Souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais, celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus, on dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. À l'horizon, les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux. Plus rien ne bouge, il fait chaud. Le reflet d'un visage, il avait quelque chose de toi. Mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant ce mirage. J'ai entendu le cri du vent et j'ai pleuré doucement. La pierre qui roule et le château de sable qui périt sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouvais si beau, notre pays quand je m'endors. Il est fini le temps des rivières d'or où tu disais mon trésor. Il faudra vivre sans toi. souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus, on dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. À l'horizon, les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux. Plus rien ne bouge, il fait chaud. Les orages ont balayé la plage. Il ne reste plus qu'un pays sauvage. Perdu au fond des marécages, j'ai retrouvé le reflet d'un visage. Il avait quelque chose de toi, mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant ce mirage. J'ai entendu le cri du vent et j'ai pleuré doucement. Je suis la pierre qui roule et le château de sable qui périt sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouve assez beau, notre pays là-haut. Sauvage, Emily Loiseau. Avers i rewers. Najpierw oryginał, tak to należy powiedzieć. Pays Sauvage w wersji pełnej, zespołowej z płyty tak właśnie zatytułowanej z roku 2009, a przed momentem wersja zredukowana, taka minimalistyczna na fortepian i wiolonczele z tej najnowszej płyty, która jest tak naprawdę sesją, sesją na fortepian i wiolonczele. Olivier Kundunu tutaj towarzyszy artystce na wiolonczeli, zresztą on pojawiał się także na poprzednich płytach, grając partię tego instrumentu. W specjalnej wersji tej płyty także dodana mała płytka z jeszcze jedną kompozycją koncertową. Myślę, że będzie kiedyś okazja, żeby po nią sięgnąć. A oprócz utworów Emily Loiseau i oprócz Gigi Lamoroso, no, mogą państwo być mogą Państwo oczekiwać także innych niespodzianek. Pojawia się muzyka Roberta Schumana przez moment, pojawia się Yves Simon, pojawia się Neil Young. No, dużo jest niespodzianek na tej płycie. Pojawia się poezja Williama Blake'a. No, sporo jest zaskoczeń i gorąco polecam tym z Państwa, którzy może do tej pory nie sięgali po płyty Emily Loiseau, ale teraz no, zdecydowanie warto, chociaż warto także sięgać po to, co robiła wcześniej. Warto także sięgać po jej nagrania, chociażby tutaj z naszego studia przy Myśliwieckiej, bo kiedyś pojawiła się i zagrała koncert i o tym Państwo także pamiętają. Przy okazji adres cały czas do Państwa dyspozycji: jacek.hawryluk@polskieradio.pl. To czas w takim razie na jeszcze jedną bohaterkę dzisiejszego spotkania. Kolejna nowa płyta. Tym razem może zacznijmy od utworu numer 5. Brume se délasse et nous bénit. Je souris comme j'aimerais que tu saches. Nie, cała płyta nie jest taka jak ten utwór Convient le jour, chociaż ja proponuję rozpoczynać słuchanie tej płyty właśnie od utworu numer 5, Convient le jour. Później płyta, powiedziałbym, tak złamana jak Emily Simon, która żongluje i francuskim, i angielskim, i podobnie jest w przypadku muzyki. Z jednej strony mamy wycieczki w stronę takiego mocniejszego popu, ale z drugiej strony jednak ta klasyczna piosenka gdzieś tutaj cały czas jest obecna. Album bardzo silnie związany z Paryżem. 2-3 piosenki bezpośrednio nawiązują, opowiadające o tym mieście. Zresztą cała sesja, przyznaję, dość kiczowata, także zrealizowana w Paryżu. Muzycznie jest zupełnie przyzwoicie, ale to, powiedziałbym, taka płyta, która może nic nie mówi nowego Emily Simon, oprócz tego, że cały czas gdzieś tam próbuje odnaleźć swoje miejsce pomiędzy